60. Tylko na lidl-sklep.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 22 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niecałe 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, o ponad 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Rząd nie wyklucza dalszych zmian w harmonogramie programu szczepień przeciwko COVID-19. Wieczorem kolejna premiera radiobooka Polskiego Radia. 14 578 nowych przypadków koronawirusa. Ostatniej doby zmarło 65 osób. Takie dane pół godziny temu podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych zakażeń COVID-19 jest w województwach mazowieckim, prawie 2900, i śląskim ponad 1800. Nowych zakażeń jest dziś o ponad 3,5 tysiąca więcej niż w poprzedni poniedziałek. Według danych resortu w szpitalach przebywa obecnie ponad 24 tysiące pacjentów zakażonych koronawirusem. Do respiratorów podłączonych jest 2421 chorych. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 5 milionów szczepień. Dwie dawki otrzymało prawie 1 900 000 osób. W zeszłym tygodniu wiele osób rezygnowało ze szczepienia preparatem firmy AstraZeneca, dlatego przyspieszone zostały zapisy kolejnych grup. Niewykluczone są dalsze modyfikacje w harmonogramie szczepień, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Kończą się zapisy grupy pierwszej, czyli grupy seniorów, nazwijmy to, chociaż 60+, tak to powiedzmy wprost. Gdy będzie już znany kalendarz na drugi kwartał, to faktycznie być może trzeba będzie rozważyć, aby rocznikami już iść, jeżeli chodzi o szczepienia, ponieważ widzimy, że faktycznie to być może będzie najlepsza ścieżka, jeżeli chodzi o chęci poszczególnych osób, czyli możliwość zgłaszania się samodzielnie tych osób, które po prostu mają na to chęci i są gotowe do szczepień. Od 6 rano na szczepienia mogą zapisywać się osoby w wieku 66 i 65 lat. Jutro będą mogły to robić osoby od 60 do 64 roku życia. Europejska Agencja Leków oraz Światowa Organizacja Zdrowia zapewniały w zeszłym tygodniu, że szczepionka koncernu AstraZeneca jest bezpieczna, a ryzyko zakrzepów krwi jest minimalne. Dlatego kolejne kraje wznawiają podawanie tej szczepionki. Spośród kilkunastu krajów Europy, które wstrzymały podawanie brytyjsko-szwedzkiej szczepionki, w ostatnich dniach szczepienia wznowiły m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Cypr, Litwa i Bułgaria. A wkrótce mają to także zrobić Irlandia, Łotwa, Holandia i Hiszpania. Decyzji nie podjęły natomiast Austria, Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia. Nowe badania kliniczne w USA, Peru i Chile wykazały tymczasem, że szczepionka AstraZeneca jest skuteczna średnio w 79% i jest też bezpieczna. Pogarsza się natomiast sytuacja w Europie. W całym regionie liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła właśnie 1 000 000. We Francji odnotowano wczoraj 30 tysięcy nowych zakażeń, a w 16 regionach, w tym w Paryżu, obowiązuje lockdown. Restrykcje zaostrzyły też Czechy, Belgia i Bułgaria. W Niemczech Angela Merkel oraz premierzy landów mają podjąć decyzję w sprawie restrykcji. Oczekuje się, że zostaną one przedłużone do kwietnia, a władze mogą też zdecydować o wprowadzeniu kwarantanny dla przyjezdnych z zagranicy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Moskiewski Sąd Wojskowy zbada zasadność odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego w sierpniu ubiegłego roku. 4 miesiące później lider rosyjskiej opozycji podał, że próbowali go zamordować funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa i wskazał konkretne nazwiska. Również w tym przypadku organy ścigania nie zareagowały. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Komitet śledczy tłumaczy, że od kilku miesięcy prowadzi czynności sprawdzające i jeśli funkcjonariusze cokolwiek odkryją, to złożą wniosek o wszczęcie postępowania. Do tej pory Rosja oficjalnie podaje, że nie stwierdzono jakichkolwiek śladów świadczących o tym, żeby ktokolwiek chciał zamordować Aleksieja Nawalnego. Innego zdania są niemieccy lekarze, którzy przez 5 miesięcy opiekowali się opozycjonistą. Według ich diagnozy rosyjskiego polityka próbowano otruć substancją bojową z grupy Nowiciok. Sam Nawalny od 2 miesięcy przebywa za kratami. Moskiewski sąd odwiesił mu stary wyrok i odesłał na 2 lata i 6 miesięcy do kolonii karnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pan Wołodyjowski i Sienkiewicza, Popioły Żeromskiego czy W poszukiwaniu straconego czasu Prusta w wybitnych aktorskich interpretacjach. To tylko niektóre z 28 utworów, których można słuchać w radiobooku. Wieczorem kolejna premiera. Kaśka Kariatyda Gabrieli Zapolskiej, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Są to losy młodej kobiety, Katarzyny Olejarek, która wkracza w świat bardzo zepsutych mieszczańskich relacji. Służy w domu państwa Budowskich i dotykają ją wszystkie nieszczęścia związane z losem służącej. To bardzo przejmująca, naturalistyczna, bo taka była epoka, powieść Gabrieli Zapolskiej. Czyta Adam Bauman. To znakomity aktor, znakomity scenarzysta, niezwykła postać związana od lat z Teatrem Polskiego Radia. Nagranie interpretacji Adama Baumana pochodzi z 2000 roku. Więcej o premierze w naszej audycji Trójka do trzeciej po 13.30. Na nowy literacki projekt Polskiego Radia działa od października. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale, na YouTubie i na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Spora różnica temperatur między wschodnią a zachodnią Polską. Tylko 2 stopnie pokażą termometry w Suwałkach, a w Szczecinie i Gorzowie 9. Najwięcej pogodnego nieba na zachodzie i północnym zachodzie i bez opadów. W innych regionach może się chmurzyć. Synoptycy zapowiadają przelotny śnieg lub deszcz ze śniegiem. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No? Przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na razie tylko powiem, że jest 6,5 minuty po 11 i dzień dobry Państwu. Teraz powiem tylko 8,5 minuty po godzinie 11 za oknem na Myśliwieckiej dziś od rana wszystkie pory roku. Teraz zdaje się, że maj, wyjątkowo zimny zresztą. Dzień za dniem Wieś. znowu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie w moim śnie. Wyobraźni, wyobraziłem sobie właśnie i widziałem ją, jak ona tańczy dla nas. Ta wiosna za oknami na Myśliwieckiej, no teraz jakby tak, ale jeszcze godzinę, dwie temu tak sypało, jak gdzieś pod koniec listopada. Witamy Państwa słonecznie. Do południa między innymi powieść w formie dźwiękowej. Przed nami 41 fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. To tuż przed południem, za kilkanaście minut w niezłej historii. Dwa wydarzenia właśnie z 22 marca z 1917 i 1939 roku. A za chwilę, bo od tego zaczniemy, wspomnienie. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Told me that you fell apart, but you właśnie naszą niesłychanie kulturalną audycję zaczynamy od wspomnienia, bo inaczej nie możemy. Był poetą, eseistą i liderem literackiego pokolenia 68. Jest też ostatnim dotychczas poetą, który stał się częścią literatury światowej. Obok rzecz jasna Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta czy Czesława Miłosza. Wczoraj w wieku 75 lat zmarł Adam Zagajewski. Zwyczajne życie, dni i troski. Nasze życie jest zwyczajne. To jeden z tekstów Adama Zagajewskiego, który pojawił się na płycie Zagajewski Pawlik Mów spokojniej kilka lat temu. I choć tytuł może na to wskazywać, życie poety zwyczajne nie było. Niezwykły był też on sam, o czym wie jego przyjaciel, jazzman Włodek Pawlik. Genialny człowiek, fantastyczny poeta i kontakt z kimś takim po prostu to jest dla mnie po prostu coś zupełnie mega kosmicznego. To jest poeta naszych czasów, to jest język naszych czasów, te jego myśli, aforyzmy, metafory wynikają z naszych doświadczeń. To jest taka wspólnota, być może dlatego to jest nasz język wspólny i to jakoś do mnie bardzo docierało głęboko, znaczy jego myśli, przemyślenia. No genialny poeta. Adam Zagajewski to jeden z najbardziej cenionych w kraju i za granicą polskich poetów. Od lat jest wymieniany jako kandydat do Literackiej Nagrody Nobla. Urodził się we Lwowie, do matury mieszkał na Śląsku, ale studia psychologiczne i filozoficzne związały go z Krakowem. Szybko stał się jedną z najważniejszych postaci krakowskiej grupy poetyckiej Teraz, będącej częścią tak zwanej Nowej Fali. W PRL-u żyliśmy w epoce kłamstwa i prawie wszyscy ludzie świadomi wiedzieli, że kiedy otwierają Trybunę Ludu czy Życie Warszawy, to wtedy się uważało, że te gazety ówczesne, że prawda była tylko w nekrologach i w dziale sportowym. Natomiast dział polityczny, dział ekonomiczny, statystyki były sfałszowane. A poeci mówili prawdę, starali się mówić prawdę. Kiedy byłam z mężem, już mieszkałam z Herbertem w Berlinie. Katarzyna Dzieduszycka-Herbert. I Adam jako młody człowiek wtedy bardzo jeszcze. Właśnie tam go poznałam i tam żeśmy się przyjaźnili. Herbert dawał Adamowi przykazy, jak powinien postępować, żeby wejść w środowisko, żeby okrzepnąć tam. Adam Zagajewski razem z innymi poetami postulował społeczne zaangażowanie i aktywność na gruncie nie tylko literackim, ale też polityczno-społecznym. Był jednym z sygnatariuszy listu 59, podpisanego przez intelektualistów w ramach sprzeciwu wobec zmian w konstytucji PRL, zwłaszcza w pisaniu do niej kierowniczej roli partii i wieczystego sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Adam Zagajewski przez 20 lat przebywał na emigracji we Francji. Był też cenzurowany. Niezależnie od sytuacji, blisko niego była jednak literatura. To jest mój pokój po prostu, w którym czytam, słucham muzyki, a niekiedy piszę. To, co tutaj widać, to są książki ocalone z podróży, książki w kilku językach, oczywiście głównie po polsku. Tutaj mam taki jedną z półek, gdzie są tomiki poezji. Jest sporo tomików z serii celofanowych. To są często książki bardzo małe i to się wiąże z moją predylekcją właśnie do książek, które można wziąć ze sobą na spacer. I wszystkie te tomiki mieszczą się w kieszeni. Domy i drzewa łaknęły czegoś innego. To jest Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta, pierwsze wydanie. To jest książka, którą kupiłem sobie na dużej przerwie w liceum, bo wiedziałem, że za godzinę pojawi się właśnie autor. Miał u nas poranek literacki. I Herbert mi podpisał tę książkę. Napisał koledze Adamowi Zagajewskiemu z podziękowaniem za dyskusję. Wspomnienie poety przygotował Kuba Jamrozek, a wypowiedzi Adama Zagajewskiego i jego przyjaciół pochodziły z archiwów Polskiego Radia oraz TVP Kultura. Adam Zagajewski miał 75 lat. Odszedł wczoraj w Światowym Dniu Poezji. On the first part of the journey, I was looking at all the there were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky.

jak zwykle o tej porze od poniedziałku do piątku, czas na spotkanie z ciekawą historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 22 marca 1917 roku, a zatem 104 lata temu, Stany Zjednoczone jako pierwszy kraj uznały nowy rząd Rosji. Dlaczego Wielka Brytania i Francja nie uznały w tym samym czasie rządu księcia Lwowa? Z bardzo prostej przyczyny, z przyczyny ekonomicznej. Francja i Wielka Brytania zainwestowały w cesarską Rosję przed wybuchem I wojny światowej ogromne pieniądze, udzielając bardzo dużych pożyczek. I w sytuacji, kiedy carat upadał, a sam car został zmuszony do abdykacji, Wielka Brytania i Francja nie chciały uznać nowego rządu, dopóki ten nie zobowiązał się do przejęcia zobowiązań cara, które car podjął, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię i Francję. Czyli innymi słowy, Francja i Wielka Brytania były gotowe poprzeć rząd księcia Lwowa, tylko w momencie, gdy ten zagwarantował, że wszystkie długi, jakie posiadała Rosja wobec państw sprzymierzonych, będą spłacone przez rząd księcia Lwowa. A na co liczono, udzielając takich pożyczek? Przede wszystkim liczono na to, że to umożliwi wejście kapitału francuskiego, kapitału brytyjskiego na rynek rosyjski. To nie tylko są kwestie związane z samą Rosją, ale na przykład z obszarami zaboru rosyjskiego. Poza tym do tego dochodzą jeszcze kwestie, jakby to powiedzieć, związania Rosji z Wielką Brytanią i Francją w wymiarze politycznym. No do tego dochodzą jeszcze kwestie tego, że te kredyty były też przekazywane z myślą o modernizacji armii rosyjskiej, bo tylko skuteczna armia, dobrze zorganizowana i przede wszystkim wyposażona, mogła stawić czoło armii niemieckiej i odciągnąć zdecydowanie większość ich sił z frontu zachodniego. Dlatego też między innymi Wielka Brytania i Francja czekała, aż książę Lwów zadeklaruje, że będzie spłacał długi cara Mikołaja II. Niezła historia. I jeszcze jedna data z 22 marca, rok 1939, a więc 82 lata temu. Wówczas oddziały Wehrmachtu wkraczają do litewskiej Kłajpedy. Panie profesorze, jaki był cel, no oczywiście poza militarnym, tej niemieckiej operacji? Cel polityczny, cel propagandowy. Przede wszystkim oddziaływanie Niemców na politykę państw bałtyckich, ponieważ do samego momentu wybuchu II wojny światowej Adolf Hitler widział w Litwie, Łotwie i Estonii potencjalnych sojuszników. Najpierw w przypadku państwa polskiego myślał o Łotwie i o Litwie, natomiast później zakładano wersję właśnie z wejścia w orbitę niemieckich wpływów tych państw, jeżeli chodzi o wyprawę na Rosji. Dlatego zajęcie Kłajpedy poza tym wymiarem czysto militarnym miał pokazać po pierwsze, że te obszary znajdują się w sferze zainteresowań państwa niemieckiego, że jesteśmy na tyle zdecydowani w wprowadzeniu swojej polityki, że nikt nam nie jest się w stanie oprzeć. Nawet konwencja kłajpecka i pakt niemiecko-litewski z 28 roku. Tak, oczywiście. I w tym momencie miało to wystraszyć Karlisa Ulmanisa w Rydze i Konstantina Paca, że w przypadku oporu ze strony Estonii i Łotwy Niemcy, Trzecia Rzesza, będą w stanie również podjąć tak zdecydowane kroki, jakie podjęły w stosunku do Litwy. Musimy pamiętać o jednym aspekcie. Otóż w całym okresie międzywojennym z tych trzech państw bałtyckich Republika Litewska była tym krajem, który był w dużym stopniu uzależniony ekonomicznie od Niemiec i godził się na bardzo daleko posuniętą ingerencję Niemiec w wewnętrzną politykę własnego państwa. Więc jeżeli w 1939 roku Niemcy zajmują obszar należący do państwa, które w zasadzie podporządkowuje się silniejszemu partnerowi, to cóż dopiero można byłoby powiedzieć o krajach, które próbują stawiać jakikolwiek opór, przede wszystkim opór polityczny. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo za uwagę. Niezła historia.

nowe nagranie Foo Fighters wraz z Wiosną. Za kwadrans południa. To my zaglądamy już teraz do laboratorium przy ulicy Lemon. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Życie Piotra i Marii płynęłoby całkiem szczęśliwie, gdyby uczeni mogli się zupełnie poświęcić pasjonującej walce, którą toczą z przyrodą. Niestety jednak musieli oni wdawać się w inne walki, z których nie umieli wychodzić zwycięsko. Za 500 franków miesięcznej pensji Piotr ma w szkole fizycznej 120 wykładów na rok i kieruje laboratoryjnymi pracami studentów. Męczące to zajęcie, zwłaszcza gdy się je łączy z własną pracą naukową. Dopóki państwo Curie nie mieli dziecka i Maria mogła dać sobie radę sama z całym gospodarstwem, tych 500 franków wystarczało na utrzymanie domu. Ale po urodzeniu Ireny koszt służącej, potem mamki, dotkliwie podciął ich budżet. Piotr, a następnie i Maria, rozpoczynają wielką kampanię szukania nowych źródeł zarobku. Mało znam rzeczy równie bolesnych jak niezręczne i nieudane zabiegi tych wyjątkowych ludzi dla zdobycia sobie owych dodatkowych 2 czy 3 tysięcy franków rocznie. Nie o to bowiem idzie, aby po prostu znaleźć jakieś jeszcze jedno podrzędne stanowisko, które by pozwoliło koniec z końcem związać. Piotr Curie traktuje pracę badawczą jako swą nieodzowną konieczność życiową. Bardziej mu jest do życia potrzebne laboratorium, czy bodaj ta szopa, bo przecież nie ma laboratorium, niż jedzenie, niż sen. Tymczasem zajęcie w szkole fizycznej zabiera mu przeważającą część dnia. Zdawałoby się, że zamiast dorzucać do tych obowiązków nowe, należałoby raczej tamte zmniejszyć. Ale co zrobić, skoro pieniędzy nie wystarcza w żaden sposób? Znalazłoby się rozwiązanie. Proste, aż za proste. Gdyby Piotr otrzymał katedrę w Sorbonie, stanowisko, które mu się należy najoczywiściej, zarabiałby 10 tysięcy franków rocznie. Miał mniej wykładów niż w szkole fizycznej, a jego wiedza wzbogacałaby umysł studentów, podnosiła prestiż uniwersytetu. Gdyby zaś jeszcze do tej funkcji przywiązane było laboratorium, Piotr Curie niczego by już więcej nie pragnął od losu. Wszystkie jego, jakże skromne, ambicje zamykają się w tych słowach. Katedra profesorska, aby zarobić na życie i kształcić młodych fizyków. Laboratorium, by móc samemu pracować badawczo. Laboratorium z tym, czego tak okrutnie brak w szopie przy ulicy Lomont. Z odpowiednią instalacją elektryczną, z należytym technicznym wyposażeniem, z etatem dla kilku asystentów. W zimie z odrobiną ciepła. Szaleńcze wymagania, nieprzytomne sny o potędze. Katedrę profesorską otrzyma Piotr dopiero w roku 1904, kiedy już cały świat będzie głosił jego wielkość. A laboratorium nie dadzą mu nigdy. Śmierć okaże się bardziej chyża niż władze. Co prawda należy przyznać, że Piotr, który cudownie umie odczytywać tajemnice zjawisk przyrody i przezwyciężać jej opór, jest uosobieniem niezręczności, gdy trzeba ubiegać się o coś dla siebie. Pierwsza jego wada to, że jest genialny, co u współzawodników wywołuje nieprzejednaną, głuchą ku niemu niechęć. A druga to, iż się zupełnie nie zna na intrygach i kombinacjach. Jego najsłuszniejsze prawa na nic mu się nie przydadzą. Nie umie kazać ich uznać, nie umie się chwalić. Zawsze gotów usunąć się z drogi swoim przyjaciołom, a nawet i współzawodnikom. Był z tych, których nazywamy najgorszymi kandydatami, powie o nim Henryk Poincaré i dorzuci, ale w naszej demokracji tego jednego brak najmniej. Kandydatów. W roku 1898 wakuje w Sorbonie katedra chemii fizycznej. Piotr postanawia starać się o nią. I sprawiedliwie rzecz biorąc powinien ją otrzymać. Ponieważ jednak nie ma za sobą ani szkoły normalnej, ani politechniki, brak mu poparcia, które one dają swym absolwentom, a które w takich razach decyduje. Ponadto odkrycia ogłaszane przez niego od lat 15 nie należą, zdaniem pewnych drażliwych profesorów, zupełnie ściśle do zakresu chemii fizycznej. Jego kandydatura jest odrzucona. Jesteśmy pobici, pisze do niego jeden z jego stronników, profesor Friedel. I miałbym tylko wyrzuty sumienia, że pana naraziłem na postawienie tej kandydatury, gdyby nie to, że dyskusja okazała się o wiele dla pana przychylniejsza niż głosowanie. Jednakże pomimo starań Lippmanna, Butiego, Pellata i moich, mimo pochwał, jakich nawet przeciwnicy nie skąpili cennym pana pracom, cóż pan mógł uzyskać wobec normalisty i wobec nieprzejednanego stanowiska matematyków? Fakt, że dyskusja była dla Piotra przychylna, jest zaiste platoniczną pociechą. Przez całe miesiące teraz nie wakuje żadne odpowiednie stanowisko, a państwo Curie, całkowicie pochłonięci wielką swą pracą nad radem, wolą ograniczyć się do ostatka niż tracić czas na wyczekiwanie w przedpokojach. Nie ma to nie ma. Trudno. Nie skarżą się. 500 franków na miesiąc to jeszcze nie nędza. Życie układa się jakoś. Chociaż układa się źle. Maria do Józefa Skłodowskiego. 19 marca 1899. Musimy się bardzo liczyć i pensja męża na utrzymanie nam w obecnych warunkach nie zupełnie wystarcza, ale dotąd co roku mieliśmy jakiś dochód nadto, także deficytu nie było. Spodziewam się zaś, że albo ja, albo mój mąż dostaniemy jakieś stałe zajęcia. Wtedy będzie można nie tylko koniec z końcem związać, ale nawet co odłożyć dla zabezpieczenia losu dziecku. Chcę tylko zdać doktorat, przedtem nim się o coś starać zacznę dla siebie, bo teraz mamy tak wiele roboty z naszymi nowymi metalami, że nie mogę wyłącznie przygotowywać doktoratu, który wprawdzie będzie oparty na tej pracy, ale wymaga wiele uzupełnień, którymi obecnie zajmować się nie mogę. Zdrowie nasze jest dobre. Mąż mój w ostatnich czasach nie cierpi na reumatyzm tak jak dawniej. Ja mam się dobrze i nie kaszlę wcale. W płucach zupełnie nic nie mam, jak to stwierdziły oględziny lekarskie i kilkakrotne badanie pleworocin jak najgłębszych. Irena jest zdrowa, rozwija się normalnie. Odstawiliśmy ją w 18 miesiącu, ale naturalnie do dawna jadła zupy na mleku. Obecnie żywię ją tymi zupami i jajkami świeżymi, prosto od kur. Obecnie mam wielką niewygodę w domu, bo nie mam służącej, tylko przychodnią kobietę. Muszę mnóstwo rzeczy robić sama, co mi się bardzo źle składa, bo mam właśnie pilną robotę. Rok 1900. W zeszycie z rachunkami wydatki rosną i przewyższają dochody. Piotr musi wziąć dodatkowe zajęcie. Dostaje podrzędną posadę w Politechnice za 2,5 tysiąca franków rocznie. Nagle nieoczekiwana propozycja. Niestety spoza Francji. Odkrycie radu nie dotarło jeszcze do wiadomości szerszego ogółu, ale jest dobrze znane w sferach naukowych. Uniwersytet Genewski, pragnąc zdobyć dla siebie parę uczonych, których stawia w pierwszym rzędzie powag europejskich, gotów jest dać im warunki wyjątkowe. Dziekan proponuje Piotrowi katedrę fizyki z uposażeniem 10 tysięcy franków oraz dodatkiem mieszkaniowym i kierownictwo laboratorium, którego budżet zostanie podwyższony po porozumieniu się z profesorem Curie i które będzie posiadało etat dla dwóch asystentów. Wyposażenie techniczne laboratorium zostanie odpowiednio uzupełnione. Maria otrzymałaby w tym laboratorium stanowisko oficjalne. W pierwszej chwili Piotr zgadza się, ujęty niezwykle serdeczną i pełną szacunku formą zaproszenia. W lipcu jadą oboje do Szwajcarii, gdzie grono profesorskie przyjmuje ich jak najlepiej. Lecz później, w ciągu lata, przychodzą refleksje. Poświęcić teraz kilka miesięcy na przygotowanie się do tak ważnej i odpowiedzialnej pracy, to znaczy przerwać chwilowo badania nad radem, których przeniesienie w obecnym stadium przedstawia ogromne trudności, to znaczy odłożyć na później wydzielenie nowego pierwiastka. Za wielka by to była zaiste ofiara ze strony tych dwojga opętanych zapaleńców. Piotr wzdycha, ale pisze do Genewy list, w którym przeprasza, dziękuję i odmawia. Odrzuca pokusę łatwiejszych warunków życia i dla miłości radu postanawia zostać w Paryżu. Tu zresztą otrzymuje teraz inne dodatkowe stanowisko, cokolwiek lepiej płatne niż tamto na Politechnice. Od października zaczyna pracować w jednym z oddziałów Sorbony – Physique Chimie Sciences Naturelles. Maria, pragnąc też wziąć udział w pracy zarobkowej, składa podanie o posadę nauczycielki fizyki w seminarium żeńskim Sèvres, koło Wersalu. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Będzie to 42 fragment naszej codziennej lektury, wciągającej nie lada. A za 6 minut w południe serwis informacyjny Trójki. Nie.